55 cali NanoCell teraz za jedyne 3999, taniej o 1000 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexo teraz za jedyne 699, taniej o 300 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 14 czerwca. Jest 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Pierwszy mecz i pierwsze stracone bramki. Polska-Słowacja na Euro 1-2. Za chwilę komentarze ekspertów. Zakopianka zablokowana na odcinku Klikuszowa-Rdzawka. Koparka uszkodziła gazociąg tuż obok budowanej nowej trasy. Skazany przez białoruski sąd na prace przymusowe polski aktywista Igor Bancer ma do czwartku zgłosić się w zakładzie poprawczym. Źle zaczęło się Euro dla biało-czerwonych. W pierwszym meczu na turnieju przegrali ze Słowacją 1-2. Były bramkarz reprezentacji Polski Jan Tomaszewski wśród przyczyn porażki wymienia słabą pierwszą połowę i czerwoną kartkę dla Grzegorza Krychowiaka. Już pierwszy gol padł przy wyraźnym błędzie naszej obrony, podkreślał Tomaszewski w publicznej telewizji. Pierwsza bramka jest to ewidentny błąd Jóźwiaka i Bereszyńskiego, którzy dali się ograć jak dzieci. No i niestety błąd tutaj popełnił również bramkarz Wojtek Szczęsny, w efekcie czego padła samobójcza bramka. W drugiej połowie, kiedy strzeliliśmy bramkę, Krychowiak złapał zupełnie niepotrzebnie drugą żółtą kartkę i od tego momentu Słowacy zaczęli panować w środku pola. I oni dyktowali warunki gry. Były selekcjoner reprezentacji Jacek Gmoch także zwraca uwagę na słabą postawę biało-czerwonych w pierwszych 45 minutach. Przede wszystkim przespaliśmy tę pierwszą połowę, w drugiej połowie nie wykorzystaliśmy tej sytuacji bramki wyrównującej i o dominacji, dlatego że Krychowiak po prostu dostał czerwoną kartkę i wtedy zupełnie wszystko w zasadzie padło. Kolejny mecz Polacy rozegrają w sobotę z Hiszpanią w Sewilli. Na budowie nowej zakopianki na odcinku Klikuszowa-Rdzawka doszło do rozszczelnienia głównego gazociągu. Trasa na tym odcinku jest zamknięta w obu kierunkach. Na miejscu są strażacy, którzy monitorują poziom stężenia gazu w powietrzu. Główną magistralę gazu uszkodziła koparka podczas prac ziemnych. Nastąpiła eksplozja. Operator koparki został niegroźnie ranny. Przewieziono go do szpitala na obserwację. Chcemy, by Polacy rozliczali nas z tworzenia miejsc pracy i rozwoju infrastruktury, mówił w Węgrowie premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przedstawił dziś na Mazowszu założenia programu Polski Ład. Premier Mateusz Morawiecki w Węgrowie zapowiedział inwestycje w gminy, w drogi, kanalizacje czy szybkie łącza internetowe. Szef rządu mówił też, że inwestycje te będą przeprowadzane przez polskie firmy. Polski Ład ma przełożyć się na kolejnych 500 tysięcy albo więcej miejsc pracy. Premier odniósł się też do zwycięstwa kandydata opozycji Konrada Fijołka w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Rzeszowie. Dobrze, że ta drobna lekcja może zostać odrobiona na przykładzie jednych wyborów. Mateusz Morawiecki zapowiedział też, że rząd wyciąga wnioski po ataku hakerskim na prywatną skrzynkę Michała Dworczyka. Trzeba przede wszystkim polegać maksymalnie na dwustopniowym procesie weryfikacji bezpieczeństwa. Karol Surówka, Polskie Radio. Polski aktywista i muzyk z Grodna, Igor Bancer, skierowany na prace przymusowe, zgodnie z decyzją białoruskiego sądu, musi stawić się w zakładzie poprawczym w Witebsku. Z Mińska, Włodzimierz Pac. W marcu grodzieński sąd skazał Igora Bancera na 1,5 roku pobytu w tak zwanym otwartym zakładzie poprawczym. Mężczyzna został uznany winnym naruszenia prawa podczas ubiegłorocznych protestów po wyborach prezydenckich na Białorusi. Na poczet orzeczonej kary zaliczono mu pobyt w areszcie. Będzie więc musiał przymusowo pracować przez około 8 miesięcy. Milicja w Grodnie poinformowała Igora Bancera o tym, że w zakładzie poprawczym ma zameldować się do 17 czerwca. Igor Bancer ma 41 lat, jest członkiem grodzińskiego zespołu muzycznego Mister X, był rzecznikiem prasowym Związku Polaków na Białorusi. Jego żona Angelika Orechwo jest przewodniczącą Rady Naczelnej Związku Polaków. Wychowują dwoje dzieci. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc w większości kraju pogodna, tylko na północnym zachodzie nad ranem może się chmurzyć i padać. Termometry pokażą od 7 stopni na Polesiu, Warmii i Podhalu, około 12 w centrum, do 15 na wybrzeżu. Jutro dużo słońca w południowo-wschodniej połowie kraju. W innych regionach będzie przybywać chmur. Synoptycy zapowiadają tam przelotny deszcz i burze. Od Lubuskiego przez Wielkopolskę i Mazowsze aż po Suwalszczyznę i Podlasie. Jutro cieplej, od 17 stopni nad morzem do 27 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Pandemia COVID-19 spotęgowała pandemię samotności, która dotyka coraz więcej osób i to nie tylko starszych. W tej chwili, chociaż mamy poluzowanie wielu obostrzeń związanych właśnie z pandemią, sporo osób nadal boleśnie odczuwa samotność. W jaki sposób można to zmienić? Jak sobie radzić z poczuciem samotności? Przyjrzymy się temu poprzez doświadczenia Stowarzyszenia Mani Bracia Ubogich, które z samotnością walczy od wielu lat. Gośćmi dzisiejszego Klubu Trójki są Joanna Mielczarek, dyrektor Stowarzyszenia Mani Bracia Ubogich i Adrianna Wycech, wolontariuszka stowarzyszenia. Witam Panie serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Stowarzyszenie Mani Bracia Ubogich nie tylko walczy, ale też bada zjawisko samotności w Polsce, przygotowuje raporty na ten temat. Pani Joanno, jak duża jest obecnie skala samotności w Polsce? Jak to wynika z Państwa doświadczeń? Rzeczywiście, my już w 2018 roku zrobiliśmy takie pierwsze w ogóle w Polsce badanie sytuacji społecznej osób starszych powyżej 65 roku życia. I w tym badaniu dość szybko okazało się, że powinniśmy dokonać jednak takiego rozdzielenia, biorąc pod uwagę cezurę wiekową. Popatrzeć na sytuację osób pomiędzy 65 a 79 rokiem życia i osób po 80 roku życia. Dlatego, że tak symbolicznie można by powiedzieć, że ten 80 rok życia jest pewnego rodzaju właśnie taką, jak wspomniałam, cezurą, z uwagi na kilka czynników, między innymi dosyć duży wtedy rosnący odsetek wdowieństwa, a za tym idzie właśnie gospodarowanie w tych jednoosobowych, podając za GUS-em, gospodarstwach domowych. Jesteśmy wtedy coraz słabsi pod względem zdrowotnym. Dochodzi tak zwane zjawisko wielochorobowości i ono się też łączy z takim obniżeniem poziomu mobilności. I te takie najważniejsze czynniki, one powodują, że osoby powyżej 80 roku życia bardziej niż inne zaczynają cierpieć z powodu izolacji, z powodu osamotnienia. Takie osoby przecież nie żyją w próżni, mają sąsiadów, znajomych, rodzinę, dzieci. No, to bywa bardzo różnie. Tak jak powiedziałam, te osoby, jeżeli chodzi o krąg znajomych, to ten krąg znajomych po tym 80 roku życia bardzo, bardzo się kurczy. Najczęściej, zresztą nasi seniorzy, nasi podopieczni, oni też są po 80 roku życia, oni to powtarzają, że najczęściej ten swój kajet z nazwiskami, z numerami telefonów otwierają po to, żeby z niego kogoś wykreślić, ale nie żeby kogoś dopisać. Jeżeli chodzi o sytuację rodzinną, rzeczywiście jest tak, że w Polsce ta wsparcie i opieka opiera się na rodzinie, natomiast w pierwszym kręgu, tym najbliższym, wsparcie dotyczy współmałżonków. I ono jakby na tym najbardziej się zasadza. W większości kobiet, z uwagi na to, że po prostu mężczyźni statystycznie żyją krócej, to twarz właśnie dzisiejszej, tej 80-letniej osoby samotnej, to twarz kobiety. No jeżeli chodzi o rodziny, to ja nie powiem tutaj nic takiego, co jest odkrywcze. Rzeczywiście, jak pani mówi, no nie żyjemy w próżni, natomiast nasze więzi rodzinne, one się jednak mocno przez ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt nawet powiedziała, nawet lat, my się mocno atomizujemy jako społeczeństwo. Żyjemy w bardzo małych takich kręgach rodzinnych. Żyjemy my, rodzice i dzieci. Dziadkowie są przeważnie gdzieś dalej. My też emigrujemy w bardzo dużym stopniu. Już ta fala pierwsza miała miejsce jeszcze przed akcesją Polski do Unii Europejskiej. No a po to już takie zupełnie naturalne stało się to nasze pracowanie za granicą, wyjazdy za granicę. I o ile wyjeżdżając za tą granicę przysłowiową, nasi rodzice, zostawialiśmy ich tutaj w sytuacji, w której oni jeszcze często byli nawet na rynku pracy, oni byli koło 50, 60, to dzisiaj to są też osoby około 80. I no, my już za tą granicą stworzyliśmy sobie na tyle poukładany świat i życie, że że już nie wrócimy do tych naszych małych miast czy do Polski, a nasi rodzice czy nasi dziadkowie też nie wyprowadzą się, nie zmienią tego już swojego środowiska życia i często one się przenosiły do telefonu i do internetu. Natomiast, i to też jest zjawisko potwierdzone ostatnimi badaniami Senior Hub, osoby sędziwe w Polsce i osoby, ja już myślę, tak osoba 85 i więcej, one są w bardzo niskim stopniu obecni w internecie. To nie są osoby, które są w tym świecie cyfrowym. Tylko szacuje się, że około 14% maksymalnie, a są dane, które mówią o 9%, że te osoby korzystają aktywnie i sprawnie z internetu. W związku z czym to też ogranicza i będzie ograniczało, jeżeli to utrzymamy, ta możliwość ich kontaktów, podtrzymywania kontaktów rodzinnych, kontaktów z bliskimi, nazwijmy to może w ten sposób bardziej ogólnie. Te osoby nie żyją w próżni, bo przecież no, nawet jeżeli rodziny mamy daleko, nawet jeżeli nie ma tej bliskiej osoby, to też są kręgi osób, które się spotyka na co dzień, na przykład sąsiedzi. Co powoduje, że jednak ludzie są tak samotni, pomimo tego, że właśnie dookoła są inni ludzie? Czy to jest tak, że my się już tak całkowicie zamykamy w tych swoich kręgach, tak jak pani powiedziała, czy właściwie no, nie ma takiej potrzeby otwartości, nie ma takiej ciekawości, otwarcia na innego człowieka, na kogoś, kto na przykład mieszka za ścianą? Chyba każdego potroszę. To, o czym ostatnio powiedziała pani, nie mam otwartości na człowieka mieszkającego za ścianą, to jest coś, z czym my też jako mali bracia ubogi spotykamy się przy okazji naszych akcji, zwłaszcza świątecznych, kiedy my mamy akcję wielkanocną czy bożonarodzeniową, mówimy, zwróćmy uwagę, rozejrzyjmy się wokół siebie, na pewno gdzieś obok nas żyją takie osoby, zapukajmy do nich i chociażby pokażmy im, że my w ogóle ich dostrzegamy, a odbieramy telefony od ludzi, którzy mówią, tak, jest obok mnie taki sąsiad, ale może pani z organizacji by zadzwoniła i powiedziała, że ja do niego zajrzę. Nie mamy takiej bezpośredniości w tym kontakcie. Jedyne jednak, co zaobserwowaliśmy to okazuje się, że my w tym czasie, w 2020 roku, my zdaliśmy ten egzamin jednak z tego zainteresowania sąsiadką, sąsiadem, bo kiedy ogłoszono w marcu lockdown i kiedy ogłoszono tą akcję zostań w domu, to jednak sporo było takich odruchów zupełnie oddolnych. One potem przeradzały się w różnego rodzaju większe inicjatywy, jak chociażby Widzialna Ręka w internecie, ale takich, które pokazywały, że no jednak jesteśmy wrażliwsi tutaj na tych naszych sąsiadów, dostrzegamy ich, zapytamy, czy czegoś potrzebują i wiele z takich osób na przykład wspomagaliśmy ich zakupami. 47% społeczeństwa powiedziało, że to w ogóle sprawiło, że po raz pierwszy w ogóle pomyśleli o tym, że mogliby komuś bezinteresownie pomóc. Więc nie jest z nami aż tak źle, natomiast no ta sytuacja już taka skrajnie związana z lockdownem, ona się właściwie została tak oswojona, bym powiedziała, prawda, już zaczynamy wychodzić, wyszczepiamy się, a jednak sporo osób starszych zostaje w tych domach, a z kolei z innymi rzeczami do nas dzwonią ci z tematami, ci, którzy pomagali, którzy angażowali się w to wsparcie, mówią, ja widzę, że ta pani no niekoniecznie już potrzebuje tych zakupów, czy ten pan, ale on potrzebuje tego, żebym ja się na chwilę zatrzymał i żebym ja z nim porozmawiał, ale ja nie mam na to czasu. Wy się tym zajmujecie jako wolontariusze, wy to też potraficie, bo to jest jednak trochę takie branie odpowiedzialności za tą relację, za relację, która się między tymi ludźmi zbudowała. Trochę się tego też boimy, myślę, jako społeczeństwo. Po drugiej stronie jest starszy człowiek, często jak powiedziałam, sędziwy człowiek. Nie do końca umiemy, że tak powiem, mu pomóc, nie do końca umiemy poszukać dla niego też pomocy i trochę boimy się wziąć odpowiedzialności za tą relację. A może nie do końca tak jest. Drugim gościem dzisiejszego Klubu Trójki jest pani Adrianna Wycech, która jest wolontariuszką i z tego, co wiem, pani opiekuje się osobą w dosyć już zaawansowanym wieku. Pani Adrianno, jak to się w ogóle stało, że pani zaczęła tą swoją przygodę życiową ze Stowarzyszeniem Mali Bracia Ubogich? Ja opiekuję się panią, która ma obecnie 92 lata, więc dzieli nas prawie 70 lat. Moja przygoda z wolontariatem zaczęła się, ponieważ żyję w Warszawie, w dużym mieście i często podróżując komunikacją czy spacerując po osiedlu, widzę, jak wielką potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem mają osoby starsze. To jakoś nigdy nie umykało mojej uwadze. Zawsze czułam, że pomoc osobom starszym, chociażby tak prosta jak rozmowa, to aby na chwilę przystanąć, aby zapytać, czy sąsiad czegoś nie potrzebuje, to jest w jakimś sensie moje powołanie. Miałam też bardzo bliską relację ze swoimi dziadkami i to pokazało mi, że przyjaźń nie zna pojęcia wieku. To też pomogło mi z pewnością w późniejszym czasie w rozwinięciu takiej przyjacielskiej relacji z moją podopieczną, panią Niną. Jestem wolontariuszką dopiero od pół roku, ale już mogę powiedzieć, że widzę, jak bardzo wolontariat zmienia mnie, jak bardzo moją podopieczną cieszy to, że ma choć jedną stałą w swoim życiu, czyli osobę, która raz w tygodniu przyjdzie do niej, spędzi z nią czas, zrobi to bezinteresownie, wysłucha o tym, jak minął jej tydzień, posłucha o tym, jak mijało jej życie, o tym, co najbardziej kocha, o tym, co na co dzień sprawia jej problemy i jakoś odciąży ją, pomoże jej w tym, pomoże rozwiązać takie małe problemy, jak na przykład pomoc w przesadzeniu kwiatków, czy trudne hasło w krzyżówce, ale też będzie obok, gdy po prostu danego dnia ona poczuje się bardziej samotna niż na co dzień. Powiedziała pani takie bardzo piękne zdanie, że przyjaźń nie zna pojęcia wieku, tych różnic pokoleniowych. Ja rozumiem, że to nie jest tylko pani podopieczna, tylko że to jest właśnie ten przyjaciel, ta bliska osoba. Tak, zdecydowanie. My jako wolontariusze jesteśmy i lubimy się tak nazywać przyjaciółmi osób starszych. To nie jest tak, że przychodzimy tam, ponieważ musimy. My tam przychodzimy, ponieważ chcemy pomóc tej drugiej osobie i tak jak relacja z każdym przyjacielem, również relacja z naszymi podopiecznymi musiała od czegoś się zacząć i potrzebowała czasu, żeby się rozwinąć. Czyli ja musiałam zaufać mojej podopiecznej, ona musiała zaufać mi i w ten sposób budowałyśmy relacje i widać to nawet na przykładzie naszych rozmów, które na początku może przebiegały troszeczkę bardziej w takiej spiętej atmosferze, a teraz widzę, jak ta relacja się zmienia, widzę większe zaufanie w moim kierunku ze strony mojej podopiecznej i wydaje mi się, że to jest właśnie największa nagroda za to przebywanie w wolontariacie, za to bycie z osobą starszą, gdy widzimy, że jesteśmy dla niej takim łącznikiem ze światem. Bo co jest ważne, moja podopieczna pani Nina ma 92 lata i samodzielnie już od 8 lat niestety nie może wychodzić z domu. Więc w pewnym sensie wolontariusz, w tym przypadku ja, dla takiej osoby jest kimś, kto łączy ją ze światem, kto przyniesie ulubiony kawałek ciasta, kto przyniesie bukiet dzikich kwiatów, kto opowie, jak zmienia się ukochane osiedle, którego nie widziało się już na własne oczy od roku, może dwóch, a może od ośmiu. Więc to, że my tam jesteśmy i możemy dać siebie tej drugiej osobie, często daje jej też poczucie, że ona dalej żyje, że on w dalszym ciągu jest częścią tego zmieniającego się świata i że nie jest zapomniana. Z jakimi emocjami pani idzie właśnie na te cotygodniowe spotkania do pani Niny? Przyznam szczerze, że oczywiście relacja z podopiecznym budzi naprawdę szeroką gamę emocji, bo to są często osoby samotne, a samotność też jest tematem ciężkim, więc oczywiście wymaga też to takiego zaangażowania i często właśnie przeżywania dość trudnych emocji. Natomiast muszę przyznać, że bycie wolontariuszem, odwiedzanie pani Niny to są w tym momencie już wyłącznie pozytywne emocje. To jest ekscytacja, to jest taka pewnego rodzaju duma, że i szczęście, że jestem dla kogoś tak ważną osobą i że mogłam się nią w tym czasie stać. To jest też bardzo, bardzo takie przyjemne, że mogę czerpać od pani Niny jej mądrość życiową, że widzę jej zaufanie, że ona ma chęć podzielić się ze mną swoją codziennością i swoimi wspomnieniami. czy to z czasów powojennych, czy to z czasów okupacji, czy nawet z czasów emerytury, bo pani Nina bardzo wiele podróżowała, więc naprawdę ma wiele ciekawych historii do opowiedzenia. I myślę, że tak jest z każdym człowiekiem, że troszeczkę my jako ludzie potrzebujemy otworzyć się na to, że każdy człowiek, również starszy, a może nawet w szczególności starszy, ma tyle historii, których wystarczy tylko wysłuchać i czerpać z nich pełnymi garściami. I trzeba chcieć wysłuchać tych historii. Tu pani Anna Mielczarek wspomniała, że wiele osób boi się tego kontaktu. Jak pani sądzi, dlaczego? No właśnie, jest to sytuacja, w której, tak jak pani powiedziała, my trochę boimy się opiekowania drugą osobą. Wyobrażamy sobie, że kiedy ta osoba jest w pewnym sensie no widocznie zależna, tak, od innych, to trochę boimy się na siebie wziąć tą odpowiedzialność za tą niezależność. A co wtedy, kiedy nas zabraknie? A co wtedy, kiedy będziemy musieli zająć się własną rodziną albo wyjechać chociażby na urlop, do którego mamy prawo? W przypadku, kiedy my jako organizacja przyjmujemy do grona podopiecznych takiego seniora, taką seniorkę, to my bierzemy na siebie te odpowiedzialności. W momencie, kiedy właśnie wolontariusz, wolontariuszka jedzie na urlop, to zorganizujemy zastępstwo. Wtedy rzeczywiście jest troszkę łatwiej. A z drugiej strony to też jest niesamowite, bo sami seniorzy, tutaj bardzo ładnie też mówiłyśmy, że o zaufaniu, prawda, o budowaniu zaufania. I seniorzy też potrzebują na to długiego czasu, żeby to zaufanie zbudować, żeby uwierzyć w to, że właśnie ktoś bezinteresownie przychodzi ich odwiedza, że chce, że to jest dla niego atrakcyjne bycie z drugim człowiekiem. Moje doświadczenia też są takie, ja też jestem wolontariuszką, gdzie moja podopieczna mówi, ale jest tyle innych ciekawych rzeczy, które w tym czasie mogłabyś robić. A ja mówię, ale ty jesteś, Marysiu, dla mnie też interesująca, tak jako człowiek. To jest moje spotkanie z drugim człowiekiem. I ja też z tego biorę. To jest olbrzymia też wartość, żeby obie strony miały tego świadomość, że one biorą obie i obie coś dają. Wtedy to jest też taka równoważność po prostu w tych relacjach i wtedy mi się wydaje, że też każda ze stron czuje się wtedy bezpieczniej właśnie, kiedy ma tą równowagę, że tak powiem, dobrze rozłożoną, tak? W dawaniu i w braniu. Czy można powiedzieć, że właśnie w tym zwalczaniu samotności taka zwykła ludzka życzliwość i rozmowa, zainteresowanie może zdziałać cuda? No, jak się okazuje, tak, działa naprawdę cuda, bo często też przywraca wiarę, po prostu wiarę. Wiarę w drugiego człowieka, ale też wiarę w samego siebie. Z jednej strony mówię w drugiego człowieka, że są ludzie dookoła, są inni, których my interesujemy, którzy są w stanie też nam pomóc, nas wesprzeć, poszukać też jakiegoś rodzaju pomocy, który nam jest potrzebny, ale być z nami tu i teraz, potrzymać za rękę, wypić z nami herbatę, to są bardzo takie, wydawałoby się, ulotne rzeczy. Mam pytanie do pani Adrianny, bo sama pani powiedziała, że pomiędzy panią a pani podopieczną jest aż 70 lat różnicy, jest pani bardzo młodą osobą, czy nie wolałaby pani tego czasu na przykład spędzać ze swoimi rówieśnikami? Oczywiście, tak jak już nawet mówiłyśmy, jest wiele innych rzeczy, które można by było w czasie tych 2 godzin, tych cotygodniowych odwiedzin wykonywać, tylko wydaje mi się, że to jest też po części kwestia priorytetów i też wolontariusze mają świadomość, że oni również biorą z tej relacji, czyli biorą czyjąś mądrość, otrzymują czyjeś zaufanie. I to jest naprawdę bardzo atrakcyjne dla wolontariusza, że może spotkać się właśnie z drugim człowiekiem, poznać go i czerpać od niego. Rzeczywiście niewiele osób w moim wieku podejmuje się takiego wolontariatu, bo też prawdopodobnie trzeba wspomnieć, że różne wolontariaty są w różny sposób angażujące. Wolontariat towarzyszący jest tym wolontariatem, który wymaga tej stałości, zaufania, budowania relacji. Rzeczywiście jest on w jakimś stopniu bardziej wymagający od innych wolontariatów, natomiast też daje człowiekowi więcej. I ta mądrość, którą zyskuje się też dla siebie i dla swojej codzienności też w jakiś sposób zmienia tą codzienność. I ten wolontariat z czasem staje się tylko bardziej atrakcyjny i tylko bardziej istotny. Dane statystyczne porażają, bo jak wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego, co dziesiąta osoba powyżej 65 roku życia już przed pandemią pozostawała w niemal pełnym odizolowaniu społecznym, a obecnie co czwarty Polak ma ponad 60 lat, za około 30 lat już ponad 40% Polaków będzie po 60. Co można zrobić, żeby ta szerząca się samotność nie zamieniła się w taką kulę śnieżną? Czy mają Państwo jakiś pomysł jako stowarzyszenie? Tak, my jako stowarzyszenie oczywiście mamy swój pomysł na to w realizacji naszego programu Obecność. I myślę, że Twoja obecność pomaga mi żyć. I myślę, że jego skrót, my nazywamy to w skrócie właśnie programem Obecność, w pewnym sensie jest takim symbolem i obrazem tego, co my możemy zrobić. My przede wszystkim powinniśmy być obecni w życiu, nawzajem w swoim życiu i w życiu też tego starszego człowieka, nawet naszego członka naszej rodziny. Zwracamy uwagę na to, że czasami dzwonią do nas bliscy osób starszych i mówią, że ich senior rodzinny czuje się albo jest osobą samotną, a oni są przecież obok. Tyle tylko, że nie do końca znajdują na to czas, a rodzice czy też dziadkowie sami też ich tłumaczą, że nie mają na to czasu. I ja wiem, że czas jest dzisiaj jednym z najbardziej cennych środków, tak powiedziałabym, płatniczych. My często mówimy młodzi, że i nasi seniorzy też to mówią, że my mamy czas, seniorzy, a my mamy zegarki. My wiecznie właśnie jesteśmy w niedoczasie i patrzymy na te zegarki. Ten czas dla nas też inaczej biegnie. No niemniej jednak taka mowa o też uważności, to jest bardzo też ostatnio modne to pojęcie mindfulness, pojęcie uważności, zwracania uwagi na to, co jest właśnie w nas, że nie jesteśmy tylko taką osobą do prowiantowania, ale my też czujemy. My przede wszystkim właśnie chcemy być zapytani o to, jak nam minął dzień, jak go spędziliśmy, co my czuliśmy, i nasi seniorzy mają podobne potrzeby. Olbrzymim też wyzwaniem, przed którym my stoimy jako społeczeństwo, jest też po prostu to coraz dłuższe życie. My wszyscy życzymy sobie przy stołach, świętując kolejne urodziny, chociażby naszych bliskich, życzymy sobie tych 100 lat. No niemniej jednak, jak mówię, to już osoba sędziwa, osoba, która czasami też miewa już problemy poznawcze, problemy z pamięcią i tutaj też wymaga to naszej obecności, żebyśmy w ogóle to dostrzegli, żebyśmy w ten sposób mogli chociażby zacząć pomóc naszemu bliskiemu, żeby w tej swojej naturalnej rzeczywistości pozostawał coraz dłużej. Ja myślę, że właśnie najważniejsze jest to wsparcie osób bliskich, bo nawet jeżeli miałoby się tutaj jakiegoś rodzaju problemy, no to ja bym jednak próbowała przy odczuwaniu tego wsparcia je przełamywać. A poza tym na szczęście w tej sytuacji jest też mnóstwo i coraz więcej naprawdę telefonów zaufania. I to też pokazuje fakt, że ludzie mają potrzebę rozmowy i mają potrzebę podzielenia się tym, co się w nas dzieje. My też prowadzimy taki telefon zaufania dla osób starszych, gdzie po drugiej stronie słuchawki znajdują się osoby, które profesjonalnie umieją wysłuchać drugiego człowieka, bo Mali Bracia Ubogich to organizacja, która dociera do coraz większej ilości miast, natomiast nas nie ma jeszcze wszędzie nie ma takich wolontariuszek, którzy mogą odwiedzić osobę starszą, a starsi ludzie żyją wszędzie. Ta anonimowość, ta atomizacja, co jest wspomniałam, jest coraz bardziej powszechna. I to nie jest tak, że tylko Polska jest tutaj wyjątkiem na mapie, bo po prostu takie mamy procesy demograficzne i cywilizacyjne. Także ja też gorąco zachęcam do tego, żeby się nie bać, żeby zrobić ten pierwszy krok, bo czasami po prostu też jest łatwiej podnieść słuchawkę, nikt nas też nie widzi, nikt nas nie pyta o imię i łatwiej nam jest wtedy poopowiadać o tym, jak nam teraz jest. A troski i kłopoty dzielone z drugim człowiekiem, one maleją o połowę. A proszę mi powiedzieć, jak duże jest zainteresowanie tym telefonem zaufania, które prowadzi Państwa stowarzyszenie? Zainteresowanie zależy od, powiedziałabym, nierzadko takiej pory kalendarzowej, bo dużo więcej osób chociażby do nas dzwoni w okresie świątecznym, kiedy bardziej odczuwają tą samotność. Natomiast my czekamy na te telefony. My czekamy na te telefony w poniedziałki, w środy, w czwartki między godziną 17 a 20. I jeżeli nie uda się zadzwonić w poniedziałek, to na pewno w środę się uda dodzwonić. Ja proszę gorąco, apeluję, żeby jednak próbować. Jeżeli mogę, to podam numer telefonu 22 635 0954, bo uważam naprawdę, że warto. Poza tym daje taki telefon nawet taki komfort, że w każdym momencie możemy w cudzysłowie wyjść z takiej rozmowy, tak? Jeżeli już nie chcemy jej prowadzić, jeżeli ona dla nas staje się zbyt trudna, albo po prostu nie chcemy ją z jakiegoś powodu kontynuować, to po prostu ją kończymy. A być może z drugiej strony jest to jakiś taki początek do tego, żeby jednak się przełamać i albo do telefonu, albo żeby z telefonu usłyszeć, gdzie w mojej miejscowości mogę znaleźć inną pomoc, gdzie w mojej miejscowości na przykład działają jakieś organizacje, kluby seniora, one teraz pomału wracają do działalności po tym okresie ostatnim pandemicznym, uniwersytety trzeciego wieku, więc warto też, może to będzie taki pierwszy krok na przełamanie. Mówiliśmy już na początku audycji o tym, że zanikają te więzi międzypokoleniowe, bo coraz częściej młodzi ludzie wyjeżdżają do innych miast lub nawet państw, opuszczając swoich rodziców i dziadków. Czy to puste miejsce, no nie tylko dzieci i wnuków, ale też i dziadków, może zająć taka rozmowa przez telefon? Czy to jest wystarczające? Wydaje mi się, że może być wystarczające, bo to zależy zawsze od tego, ile człowiek potrzebuje. Jeden potrzebowałby więcej i dzięki takiemu telefonowi on może dopytać, jak powiedziałam, o więcej. Może dopytać też o działalność takiej organizacji jak nasza, Mali Bracia Ubogich, w jaki sposób to działa i przełamać się do tego, zaufać, spróbować otworzyć te drzwi, uchylić chociażby te drzwi wolontariuszowi. Może też być, jak mówię, takim pierwszym krokiem do tego, żeby odważyć się wyjść do innych ludzi, poznać innych ludzi, bo jednak z wiekiem trudniej nawiązuje się te nowe relacje, ale to nie jest przecież niemożliwe. Potem można znowu zadzwonić i opowiedzieć o tym, jak to się potoczyło, podzielić się, jeżeli właśnie nie mam z kim, bo to nie jest też tak, że tylko raz mogę zadzwonić do takiego telefonu. Niewiele, ale mamy takie osoby, które dzwonią do nas systematycznie raz na jakiś czas, bo po prostu właśnie tutaj w cudzysłowie zaprzyjaźniło się z osobą, która jest po drugiej stronie słuchawki i mają właśnie tą potrzebę opowiedzenia o tym, co się w ostatnim czasie wydarzyło, a co jeszcze chciałabym, a może boję się, jak mogę sobie samemu pomóc do tego, żeby jednak spróbować, tak jak mówię, trochę uchylić te drzwi do swojego życia innym ludziom. My jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Porozmawiajmy o tej drugiej stronie, nie o osobach starszych, tylko o osobach młodszych. Czy zauważyli Państwo taką potrzebę na przykład zaopiekowania się kimś starszym po to, aby mieć tego typu doświadczenia, relacje, no właśnie takie doświadczenie, jakie się ma z dziadkami, ale tych dziadków nie ma, bo jest się na przykład mieszkańcem innego miasta niż rodzina. My już na etapie rekrutacyjnym pytamy o motywację do tego rodzaju wolontariatu, bo tak jak tutaj dzisiaj wspomniałyśmy, jest to szczególny rodzaj wolontariatu, który wymaga pewnego większego zaangażowania, takiej regularności i budowania tej relacji. I rzeczywiście są osoby, szczególnie młodsi wolontariusze, myślę o tacy wolontariusze maksymalnie do 30 roku życia, którzy mówią, brakuje mi tej relacji naturalnej z moim babcią, z moim dziadkiem, albo oni odeszli, bo już nie żyją, albo właśnie nie mam ich tutaj na miejscu, bo już moi rodzice przeprowadzili się na przykład do tego większego miasta i ja z tą babcią, z tym dziadkiem mam zbyt mały kontakt, mnie po prostu tego brakuje. Więc jak najbardziej, i to są takie zupełnie naturalne, powiedziałabym, te motywacje. Poza tym my też jesteśmy w 5 na razie miastach w Polsce, które są takimi miastami, powiedziałabym, akademickimi. Warszawa, Poznań, Lublin, Wrocław, Kraków. To są też takie miejsca, do których czasami po prostu jako studenci przyjeżdżamy na dłuższą chwilę co najmniej, prawda? Bo przynajmniej na te 3-5 lat. I wtedy też szukamy różnego rodzaju relacji i więzi i szukamy z naszymi rówieśnikami, ale też i z osobami właśnie starszymi, trochę budując sobie taką namiastkę tego kręgu takiego pararodzinnego, bym powiedziała. Potrzebujemy po prostu takiego szerszego wachlarza tych relacji i jest to bardzo też dobra motywacja do tego, żeby zostać wolontariuszem w naszej organizacji, bo zupełnie naturalna, wynikająca z nas, a właśnie ta relacja te potrzeby może zaspokoić. Czyli pani Adrianna Wycech nie jest tutaj wyjątkiem, nie jest jedną z niewielu młodych osób, które przyszły do państwa, do stowarzyszenia i chcą po prostu pomagać, chcą dawać swoją obecność osobom starszym. Tak. Ja myślę, że w ogóle każdy wolontariusz, który przychodzi do nas, jest wyjątkowy, bo jest to wyjątkowy rodzaj właśnie wolontariatu i relacji. Natomiast rzeczywiście ja szacuję, że mniej więcej 1/3 z naszych wolontariuszy, a tych wolontariuszy już jest grubo ponad 400, to takie osoby właśnie, o których mówimy, które szukają pewnego rodzaju relacji z tą starszą osobą, której naturalnie potrzebują w swoim życiu. Przypominam, że w dzisiejszym Klubie Trójki przyglądamy się pandemii samotności i temu, co można zrobić, aby jej przeciwdziałać. Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich od kilkunastu lat pomaga seniorom w Polsce, właśnie walcząc z ich samotnością. Na czym polega ta pomoc poza telefonem zaufania i wolontariatem? Wolontariat to, tak jak powiedziałyśmy, ten fundamentalny program stowarzyszenia Twoja obecność pomaga mi żyć. Regularny wolontariat towarzyszący dla osamotnionych osób starszych. Natomiast dla naszych podopiecznych, właśnie objętych tym programem, my oferujemy również możliwość udziału w spotkaniach świątecznych, Boże Narodzenie, Wielkanoc, oczywiście jeżeli była taka możliwość, ale nie, to inny rodzaj wsparcia. Przy okazji pandemii, lockdownu i w programie Obecność okazało się, że przecież potrzebujemy też trochę innego rodzaju w danym momencie wsparcia. Potrzebujemy pomóc naszym podopiecznym, dostarczając im ciepłe posiłki, pomagając im robić zakupy, tak myśmy nazywali to zakupami wycieraczkowymi, stworzenia poczucia bezpieczeństwa tym naszym podopiecznym. Ale również dzisiaj jesteśmy w takim czasie, organizujemy dla naszych podopiecznych wakacje jednego dnia. Wakacje jednego dnia to taka symboliczna nazwa naszej akcji, w ramach której towarzyszenie umożliwia tym samotnym seniorom spędzenie czasu poza domem, takich jednodniowych wakacji, jednodniowych urlopów od samotności, ale od samotności w czterech ścianach. Wakacje jednego dnia... Czyli wakacje od samotności. Tak nazwałabym to, tak. Wakacje jednego dnia to jest taki program, który myśmy wymyślili w ogóle już kilka lat temu, natomiast no teraz właśnie nawet w tym szczególnym czasie pandemii on się bardzo dobrze spisuje. Tutaj w Sukurs już w ubiegłym roku przyszli nam wolontariusze. Właśnie wolontariusze, tacy jak ci Adriana, wolontariusze towarzyszący, ponieważ to dzięki nim możemy wspólnie organizować takie wyjazdy za miasto w tych parach, wolontariusz i podopieczny, po to, żeby zagwarantować też takie bezpieczeństwo też tym osobom. To są takie jednodniowe wypady, w czasie których my tak naprawdę już rano rankiem zabieramy naszego podopiecznego z mieszkania. Są takie osoby, którym pomagamy w ogóle wyjść, bo na przykład właśnie słabiej chodzą, bo tak jak moja podopieczna, nie widzą i samodzielnie nie są w stanie, że tak powiem, puścić właśnie sami mieszkania. No i jesteśmy potem z nimi, spędzamy cały ten dzień na zielonym, mówiąc kolokwialnie. Jedziemy do lasu, jedziemy na łąkę, jedziemy na piknik, wychodzimy, jeżeli jest taka możliwość, a już się pojawiła teraz w tym roku, że korzystamy również z tego, żeby wejść do restauracji, stworzyć taką możliwość też takiego uczestnictwa w tym życiu społecznym tym ludziom. Więc też jemy, czy pijemy kawę, czy jedziemy na lody. Spędzamy po prostu bardzo, bardzo fajny dzień wypoczynku. No i oczywiście odwozimy tego podopiecznego z powrotem do domu. Natomiast są też sytuacje, w których no, wolontariusz nie będzie mógł samodzielnie sobie tutaj w ten sposób poradzić i wtedy stowarzyszenie nie zostawia też tych osób samych. Dla osób, które nie mogą zupełnie opuścić mieszkania, bo są osobami leżącymi, to my tutaj stworzyliśmy taki bank pomysłów, w jaki sposób wolontariusz może inaczej, ale nadal ciekawie zaanimować taki dzień wakacji tej osobie starszej. To jest na przykład chociażby ozdabianie piękne balkonów, jeżeli chodzi o panie, ale tutaj mówię, jest jeszcze taki no, cały bank, który tworzymy tutaj z koordynatorami po to, żeby przyjść w stuku z wolontariuszem. Są osoby z kolei, które mogą wyjść z mieszkania, natomiast trzeba im pomóc, trzeba na przykład zamówić specjalny transport do tego, żeby przetransportować tą osobę w miejsce właśnie tego wypoczynku. I tutaj już w sukurs wolontariuszowi przychodzi organizacja, a wolontariusze też są z nami wtedy na takim wyjeździe 6- czy 8-osobowym, bo są obok, tak jak właśnie Adriana, i cały czas towarzyszą temu seniorowi ramieniem, rozmową, byciem obok, obecnością. Ten jeden dzień to niewiele. Na ile on jest ważny w życiu podopiecznych? Jak to wynika z pani doświadczeń, pani Adrianno? Mogę z pewnością wypowiedzieć się na temat swojej podopiecznej, bo moja podopieczna, pani Nina, jak już wspominałam, od 8 lat samodzielnie nie może opuszczać swojego mieszkania. Jest jednym z tak zwanych więźniów czwartego piętra, jak mówimy na to zjawisko. Dlatego dla niej ten dzień to jest coś naprawdę wyjątkowego. Coś, na co ona czeka cały rok. Głównie też z tego względu, że przez całe swoje życie bardzo dużo podróżowała. Kochała Tatry, naturę. Bardzo dużo czasu spędzała w parkach ze szkicownikiem, ponieważ była malarką. Więc dla niej ten jeden dzień spędzony na łonie natury to jest coś, na co ona czeka i co będzie przez całą pozostałą część roku wspominać. Już wstępnie rozmawiałyśmy o takich naszych planach na ten jeden dzień wakacji. Moja podopieczna ma po prostu ogrom pomysłów, gdzie mogłybyśmy pojechać, bo lubi też bardzo architekturę, więc chciałaby zobaczyć jakieś ładne miejsce, pałac, w parku na przykład. Także my jeszcze myślimy o tym, co dokładnie będziemy w ten jeden dzień wakacji robiły wspólnie, ale już widzę, że ten entuzjazm, który się w mojej podopiecznej pojawił na wieść o tym, że będziemy miały możliwość spędzenia tego jednego dnia, wyjścia z domu, przebywania przez jeden cały dzień pod gołym niebem, po prostu był dla niej piękny. I widzę, że daje jej chęć, żeby kolejnego dnia wstać i daje jej po prostu siłę do tego, żeby czekać i żeby planować. Czyli ten jeden dzień może być też tak bardzo inspirujący do różnych działań dla podopiecznych. Tak, z moich doświadczeń wynika, że tak, że jak najbardziej i że w tym wieku senioralnym ważne jest też, aby mieć coś, na co się czeka w dużym stopniu. I może to być właśnie niedzielna wizyta podopiecznego, na którą się czeka, lub jak moja podopieczna lubi mawiać, gorąco oczekuje, lub właśnie taki jeden dzień, który można właśnie spędzić poza domem. Ile osób stowarzyszenie chciałoby objąć takimi wakacjami od samotności? Tak, właśnie, bo mówimy o jednym dniu wakacji, ale to jest jeden dzień wakacji, który chcielibyśmy zapewnić 400-450 seniorom. Także my sobie to musimy pomnożyć razy 400, bo 450 w zależności od tego właśnie ile czyli ile więcej osób niż dni w roku. Tak, więcej niż dni w roku, dokładnie. No jest to możliwe właśnie dzięki, jak powiedziałam, wolontariuszom, którzy, tak jak Adriana, już planuje, zawierzę podopieczną, jak zresztą ja tak samo chcę zabrać moją podopieczną, no ale są nam potrzebne do tego też środki, żeby móc zorganizować też ten dzień dobrze, sprawnie i bezpiecznie. To jest bardzo istotne. Tak jak Adriana powiedziała, już planują i to jest bardzo ważne, mieć, prawda, mieć ten cel i to świetnie ładuje też akumulatory naszym podopiecznym. Mamy też co wspominać, ale to jest jeden taki pełny dzień. To nie jest te dwie godziny, które jesteśmy, czy trzy godziny, które jesteśmy raz w tygodniu z naszym podopiecznym. To jesteśmy cały dzień. Więc naprawdę mamy co zaplanować. I to jest taka praca, bym powiedziała, dwóch stron, prawda? Bo to jest istotne, żeby wysłuchać, gdzie właśnie ta starsza nasza podopieczna, nasza przyjaciółka czy przyjaciel chciałby pojechać i spełnić po prostu cudownie, jeżeli uda się spełnić to marzenie. Wspomniała Pani wcześniej o banku pomysłów, które Państwo mają w swoim stowarzyszeniu. Czy w tym banku pomysłów są też gotowe scenariusze na takie wakacje od samotności, jakieś takie podpowiedzi dla tych, którzy być może nie będą mieli pomysłów? Tak. On oczywiście będzie, ale to będzie taki scenariusz, taki pomysł niedopowiedziany, bo to wszystko zawsze zależy od tego, jaka jest kondycja danej osoby i tak jak mówię, on służy w naszym przypadku, on służy tym sytuacjom, w których nasz podopieczny nie może opuścić mieszkania, bo to są no takie najtrudniejsze momenty, kiedy rzeczywiście nierzadko zdarza się tak, że te mieszkania są duszne. No i jest po prostu trudno, gdzie za oknem tak pięknie śpiewają ptaki. Więc tych pomysłów może być dużo na tyle, że jeżeli nawet nie można wyjść i nawet nie można uchwycić chociażby tego balkonu i zaanimować na przykład, co w ubiegłym roku robiła jedna z wolontariuszy, zaanimowała piknik normalnie na tym balkonie. Druga z kolei to była rozłożona na raty, bo robiły cały zielnik na tym balkonie, tak naprawdę ucząc się też ziół, bo sama nieszczególnie miała o tym pojęcie, jak się okazało, miała duże chęci i to pani, jej podopieczna ją uczyła tych ziół, także to było takie wspólne dzieło. Ale też jeżeli taka jest, w ogóle nie ma takiej możliwości, to są też na przykład, podaję tutaj pomysł, są takie okulary na przykład do wirtualnej rzeczywistości. Też trzeba sprawdzić, czy dana osoba może z nich skorzystać, ale to jest, jeżeli możemy tam skorzystać z programu na przykład dedykowanego, spaceru gdzieś w ogóle albo w mieście, w którym na przykład osoba mieszkała, może się tam przenieść, może sobie właśnie wirtualnie przespacerować tymi ulicami. Mieliśmy takie sytuacje, gdzie mieliśmy osoby z tak zwanych tych osób przesiedleńczych na tereny Dolnego Śląska, a były to osoby z okolic Lwowa i to była możliwość w ogóle powrotu, że tak powiem, do tej krainy lat dziecięcych. To było nieprawdopodobne też przeżycie i dla obu stron, proszę nie wierzyć, też dla tego wolontariusza, który to organizował. Więc no, tutaj tak naprawdę pomysłów może być dużo, tylko też bardzo ważne, żeby słuchać, po prostu słuchać tej osoby, której chcielibyśmy to zorganizować, bo wtedy odpowiadając na tę jej prawdziwą potrzebę, wydaje mi się, że ta radość, ta niespodzianka spodziewana jest dużo bardziej taka efektywna, też przyjemna. Ja słucham, przyznam, że ze zdziwieniem, że Państwo tutaj do tej walki z samotnością i do organizacji tych wakacji właściwie zaprzęgają wszelkie środki i też korzystają z najnowocześniejszych technologii. Staramy się, poza tym też chyba ten ostatni czas, kilkunastu miesięcy spowodował, że chyba bardzo wielu z nas też pootwierało te różne swoje skrytki takie intelektualne i naprawdę się okazało, że dyskają te limit. My na przykład przy okazji świąt, kiedy okazało się w ubiegłym roku Bożego Narodzenia, gdy dla nas to było zawsze duże wydarzenie, bardzo czekaliśmy nasi podopieczni na to wydarzenie i przy tej okazji my, jak to będzie, jak ci ludzie się nie zobaczą, jak to może być, żeby nie móc się podzielić opłatkiem z drugim człowiekiem. No, to jest taka rzecz, której nie zrobimy inaczej niż bez obecności drugiego człowieka. To my na przykład tutaj wymyśliliśmy taki nasz autorski program, też wspólnie tak naprawdę z koordynatorami i wolontariuszami, który pomagał nam w obecności tej bezpiecznej reżimu sanitarnego, czyli jest wolontariusz, który odwiedza podopiecznego w tym okresie świątecznym, ale on przychodzi wyposażony w narzędzie, telefon bądź komputer, i łączy się z innymi osobami, z którymi się wcześniej zlinkował, i łączy się z nimi, kiedy oni w tym samym czasie spotykają się ze swoim podopiecznym. I wtedy okazało się, że te spotkania świąteczne to już nie są tylko w obrębie Warszawy, Krakowa czy Poznania. One są w obrębie tak naprawdę całej Polski, bo dzisiaj ja i moja Maria spotkałyśmy się z Ulą i panią Irenką z Dublina, a w międzyczasie jeszcze się połączyłyśmy z dziewczynami, z paniami z Poznania. I to było niesamowite, bo, że tak samo dla tych naszych podopiecznych, bo jak mówię, to są osoby, które no dużo są sędziwe, jak słyszymy pani Janinka po 80, Grzesza po 90, nasza podopieczna. I okazało się, że jak mówię, możemy wspólnie też pośpiewać kolędy, więc mamy teraz lato przed nami i wakacje. To prawda. Powróćmy do tego tematu. Pandemia i taki ścisły lockdown to była pewnego rodzaju lekcja, takie doświadczenie samotności na co dzień chyba dla wszystkich. Czy zauważyły Pani, że ludzi to w pewien sposób poruszyło i mają taką większą chęć działania, zrobienia czegoś dla innych i na przykład więcej wolontariuszy zgłasza się do Państwa, osób chętnych do pracy w wolontariacie? To znaczy, w tej chwili już chyba nie ma takiego piku. Najwięcej osób zgłaszało się do pracy w wolontariacie, do współpracy z nami, wtedy, kiedy rzeczywiście wiele po prostu się mówiło o tym, że jest taka potrzeba. Media tutaj bardzo przychodziły w sukurs, mówiąc o tym, że właśnie ludzie potrzebują siebie nawzajem, potrzeba tej pracy wolontariackiej, więc myślę sobie, że tutaj to był czas od wiosny ubiegłego roku, tak do końca mniej więcej ubiegłego roku. Teraz to się trochę tak już ustabilizowało. Dzięki temu rozpoznawalne jest słowo coraz bardziej. Wolontariusz, wolontariat, praca społeczna, pomoc. Więc bez wątpienia taki świadomościowy efekt tutaj jest osiągnięty i tak edukacyjnie, że tak powiem, bardziej też zadziałała na nas ta akcja. I oczywiście, tak jak pani mówi, również emocjonalnie bardziej nas pootwierała. Spróbowaliśmy. Niektórzy z nas zostali w tym wolontariacie, inni może niekoniecznie. Może też próbują innego rodzaju dla siebie wolontariatów, bo próbowali pomóc w ten sposób na przykład osobom, które chorowały, a może wrócą do wolontariatu w innych organizacjach zajmujących się innymi problemami. Natomiast u nas, jako że my cały czas rozwijamy ten nasz program, docieramy do nowych osób starszych, to u nas ta rekrutacja dla wolontariuszy jest stała, jest ciągła. Na naszej stronie malibracia.org.pl w zakładce wolontariat, niebieski taki baner na stronie, mamy formularz zgłoszeniowy i tam zaznaczamy też, jak w danych miastach, nawet w jakich konkretnych lokalizacjach potrzebujemy wolontariuszy. Dzisiaj mogę powiedzieć, że bardzo potrzebujemy wolontariuszy w Poznaniu, w Gnieźnie, w Świdniku, w Lublinie, we Wrocławiu. No, każda tutaj osoba jest szerokimi ramionami tutaj u nas przyjmowana, otwartymi. Także gorąco do tego zachęcam. Zanim się podejmie tą decyzję, jak się już ją rozważa, chociażby słuchając nas dzisiaj, ja też gorąco zapraszam do tego, żeby w naszej zakładce kliknąć taką zakładkę odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Tam też więcej informacji o tym, jak ten nasz wolontariat wygląda, jak wyglądają odwiedziny, jak wygląda zapoznanie wolontariusza z podopiecznym. I z są też prawdziwe świadectwa, tak jak dzisiaj opowiada o tym Adriana, są też prawdziwe świadectwa innych wolontariuszy z ich wolontariatu. Także gorąco do tego zapraszam. Dodajmy, że dla osób, które się zgłaszają do tego wolontariatu, to też jest okazja do poznania innych ciekawych osób i zawarcia nowych przyjaźni, takich przyjaźni, jak pani Adrianna tutaj zawarła. Tak, zdecydowanie. I trzeba też dodać, że to jest też okazja do poznania świata, który już w pewnym stopniu mija, znika, ucieka. I ci starsze osoby, które były świadkami tego przemijania świata, mijania tych lat, zmian, o których my w młodym pokoleniu może już na co dzień nie myślimy, nie pamiętamy o nich. Oni je widzieli, byli świadkiem tych przemian i też bardzo chętnie zawsze dzielą się swoimi wspomnieniami. Więc nawet dla osób, które chciałyby po prostu pamiętać, to jest też piękne przeżycie, że można z pierwszej ręki usłyszeć historię i upewnić się, że one nigdy nie zostaną zapomniane. I przeżyć też wiele pozytywnych emocji, o których pani tutaj wcześniej wspomniała. Tak, jak najbardziej. Oczywiście. Trzeba też dodać, że relacja z podopiecznym opiera się również na takich sami właśnie prostych aktywnościach, ale które obu stronom dają bardzo, bardzo dużo radości, jak chociażby rozwiązywanie krzyżówek, ale też przesadzanie kwiatów, czy co ja i moja podopieczna lubimy bardzo robić, słuchanie płyt winylowych na gramofonie. To są piękne chwile, które na długo zostają w pamięci. Gośćmi dzisiejszego Klubu Trójki były Joanna Milczarek, dyrektor Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich i Adrianna Wycech, wolontariuszka Stowarzyszenia. Pięknie dziękuję paniom za rozmowę. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. W wielkim mieście niebo jasne i wiadomo, żyć niełatwo. W wielkim mieście oto widać idą ludzie przy wystawach i o cudzie myślą i nareszcie. Nad głowami anioł leci, od tej pory komuś w życiu będzie znacznie lepiej. Kto nie poznał tych radości, niech spróbuje znów pokochać kogoś jeszcze prościej. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia, by osłodzić sobie życie. Mały złodziej tuż przed kasą kradnie kokosowy baton. Zanim zdążą go przyłapać, z jego i przestanie płakać, bo już za plecami to policjant jak sam anioł w samą porę będzie mógł się teraz wstawić za nim i przebaczy to, co może, i zapomni, przecież inni robią jeszcze gorzej. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia. W wielkim mieście rośnie balon wielkich marzeń, które pracę znów gwiazdorom dają. A gwiazdorzy te marzenia noszą w workach, po kieszeniach, czasem coś sprzedają. I tramwajem jadą w święta, aż do nieba, tylko po co tak daleko jechać? Gdyby któryś ruszył głową, można by choinkę nocą znowu ukraść z lasu. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam